Bueno, baixamos un pouquiño música, vamos a falar con co señor presidente da Asociación Cultural Agarimos de Badalona. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Juan. Moi boas tardes. Moi boas tardes, que tal? Ven aquí, pues mira, preparando as castañas. Xa preparando as castañas? Sí. Moi ben. Pois pues eso pareceme ben. Nos vamos un pouco tarde porque os doreses, ya sabes, celebrámolas con San Martín. San Martín creo que foi o lunes. Sí. Lunes ou martes. Sí, sí. O día bueno, hoy, sí. Pero hai que darse conta que estamos en Cataluña, non estamos en Ourense. Bueno, pero para manter un pouquinho a tradición, non é por outra cousa. Sí. Bueno, eu quería que me valoraras un pouquiño ese acto que fixeste solidario alá en Monte Galá, desa recollida de alimentos. Bueno, valorar todo o que sea recollida de alimentos é moito, sea pouco, sea positivo. Sí, sí. Bueno, sea moito, sea pouco, a ver. Exactamente. Un pouquiño que sea, pois bueno, que se recolle. Pero bueno, recolleronse sobre uns 3.000 kilos de non está mal, de alimentos. Aunque algúns poñen 1.000 kilos, xa non é certo. Sí, sí, bueno. Foron máis, porque, bueno, a presa de aquí, bueno, voluntarios, pois, foron os que foron falar e dixeron que 1.000 kilos. Eu estuve encargando os alimentos na furgoneta co señor que recollía e dixo que uns 3.000 kilos, 3.000 e pico kilos. No. Ademais, estaba o diante. Sí, bueno, había carros que pesaban moito, a ver, iba moita leite, iba moito, cousas de moito peso algunhas. Sí, sí, sí. No, e ademais, víase que a última hora a xente pois se animaba máis que a primeira hora, como é lógico, non? Pero pola tarde houve bastante, quizás se doblou máis pola tarde que pola mañán. Sí, pola tarde foi moito máis fuerte que pola mañán. Uh-huh. Pola mañán foi fluxa, pero pola tarde sí que foi bastante. Sí, bueno, xa se comentaba de que quizá esa tarde pois iría pois o mesmo director do centro de aí, sí. pois xa o dicía, a tarde vai ser máis. Sí, foi máis, bueno, pudo ser moito máis, pero sí. Bueno, dámolo, valoraríamolo bastante ben. Home, non. Ser a primeira, bueno, estuvo ben. Sí, sí, pódese valorar moi ben, non, ademais, eu xa che digo, polo que vin, pois foi máis xente que había por ali, pois dicían que, hombre, pois era a primeira vez que estaba moi ben. Sí, estuvo moi ben, foi, bueno, a ver, todo moi ben organizado, era sí, sí. De cara ás entidades, que tamén hai que agradecerlle todo o que fixeron. Hombre, ademais, en Badalona podes presumir de moitas entidades. Sí, había moitas entidades, bueno, ainda faltaron algunhas tamén, pero, bueno, eu queria lle dar as gracias desde aquí a todo o presidente e, bueno, e a toda a xente que participou neste evento, porque foi moi importante, quedaron moi contentos, e, bueno, mesmo o centro pues, quedou tamén para a organización que tiñamos moi contento, non houve ningún problema, todo foi moi tranquilo, moi ben, estamos falando, bueno, de poder facer outra, pero, bueno, noutro centro comercial, a ver, de poder traballar outra vez xuntos para poder facer algunha máis. Home, iso é bon, porque cando se trata isto. Porque despois, agora tamén tedes próximamente hai outro acto solidario, non? Sí, temos o día 13 no Teatro Equi Blas Infante, tamén outra gala aniversario da entidade. Uh-huh. Coincide co aniversario da entidade, cos 19 anos. Uh-huh. Bueno, pois pues, tamén facemos unha recollida de xuguetes, que un xuguete será unha entrada no teatro. Daremos unha entrada a cambio dun xuguete. Moi ben, estupendos. Que non haxa un neno sin xuguete. Bueno, sempre quedarán, pero bueno, sí, bueno. Si recollemos 500 xuguetes, pois pues esos nenos serán 500 xuguetes, será un xuguete para poder disfrutar del. O importante é axudar. Exactamente. Sí, o importante é axudar. Exactamente, sí. Pois, moi ben, Xoán. Xa seguiremos falando, graciñas, pois. Porque bueno, agora tedes faena. Bueno, sí, estamos aquí cas castañas. Tamén me esquecí a darte tamén as gracias a ti, tamén por a tua colaboración. Bueno, xa sabes, bueno, que porque sempre que te chamamos, sea tarde, sempre estás aí tamén aportando moito connosco, e estamos moi encantados de que estés tamén involucrado connosco na nosa entidade. Hombre, non faltaría máis. Para min gracias, eso. Para min é un orgullo ir a Garimos. Xa ten bo nome. Bueno, somos unha entidade, bueno, que, bueno, a ver, somos bastante sencillos, xente moi sencilla, que, pues bueno, traballa, bueno. É como ten que ser. Equivocámonos como todos, temos fallas como todos, pero intentamos, todo o que intentamos tocar, pues intentámoslo levar a cabo. Pois, pues, eso é importante. Como me decía a min, falando con un convidado anteriormente, dice, vamos despaciño, pero chegamos. Sí. E eso é importante. Sempre chegar a nesos momentos ao que tú o objetivo que te marcas, pues de levarlo adiante, cumplilo, cumplir por mira, neste caso, pues de cara a estas Navidades, cumplir con esa xente que non ten nada para levarse a boca, por ejemplo, cumplir con un neno que non ten un xuguete para poderse divertir cuando ves nunha plaza que estén xugando os de mar e ele non tiña un xuguete. Eso tamén son cosas que, bueno, que chegan, tamén é ver o traballo dunha entidade que, bueno, que non só é ver o que o folclore ni a gastronomía, sino ver tamén a parte solidaria das personas, de ver o traballo que se fai tamén. Exactamente. Pois, moi ben, Juan. Hasta calquera momentiño, e moitas gracias por atendernos. A vos por contar conmigo. Pois, unha aperta moi forte, e venga outro momentiño. Veña, gracias. Hasta logo. Bueno, pois despedimos a Xoán, porque hoxe teñen faena, hoxe andan de magosto. Hoxe é un magosto ali, e haberá que acercarse ali, pois para comer unhas castañiñas, que sempre que vamos ali, sempre, bueno, a todo isto, pois, sempre que vamos, sempre nos sentimos como en casa, non? Como na casa. Sí, como igual, na casa. Bueno, pois vamos poñer un pouquiño de música, e antes de rematar, pois, daremos un repaso as actividades, pois, de Rosalía. Sí. Bueno, pues vamos con esas actividades de Rosalía de Castro. Sí. Porque como non nos atendeu os relacións públicas, pois pues temos lo que decirnos. Temos lo que decirnos, menos mal que temos aí cunha escaleta. Pero bueno, mira, o día 21 de novembro, pois hai la presentación do CD de estarán con noso amigo Alfredo, como xa comentamos antes. Exactamente, como xa o tivemos aquí, xa non fai falta repetirlo. E entón, pois o día 22 faremos o festival, e faise o festival infantil dos máis pequenos, un festival de nenos, que serán os que toquen, bailen, en fin, e fagan todas as súas cousas. E despois o máis importante, que sempre porque é o máis relevante, que fai Rosalía de Castro, aparte de outras cousas, pois en prol da nosa cultura, pois é o certamen de poesía en Rosalía de Castro. E tamén a narrativa de Rosa Reboredo. Habrá unha conferencia, que será máis ou menos esa conferencia, pois supoño que será ás 7 da tarde, máis ou menos, ou as, e despois ás 21, unha cea, en fin, haberá unha cea, charlas e tal, e pica-picas, en fin, todo isto, todo o que se fai. Pero o importante, o grosso da isto, o máis importante, é o certamen de poesía e a narrativa de Rosa Reboredo. Iso é o máis importante que se pode facer pois en Rosalía de Castro. Así que, con isto, rematamos o programa e hasta semana que ven. Exactamente. E como dicía Rosalía de Castro, dichosos daqueles que siguen soñando, e desgraciado daqueles que morren sin haber soñado. Así que, señoras e señores, gracias, Marc, por estar aquí conosco. Gracias, Laura. E, amigas e amigos, que nos falou tamén aquí, Armando Fernández, de co sábado que ven, aperta.